da ben adım adım gezer dolaşırım, gözlerim yaşlı. Acı hayatıma bir roman gibi yazar dolaşırım, gözlerim yaşlı. Acı hayatıma bir roman gibi yazar dolaşırım. Aşırım Allah, gözlerim yaşlı. Çözer dolaşırım, gözlerim yaşlı. Dertleri ekledim zincir misali, kurudum döküldüm yaprak misali. Gurbet yollarımda toprak misali, tozlar dolaşırım, gözlerim yaşlı. Gurbet yollarımda toprak misali, tozlar dolaşırım, Allah, gözlerim yaşlı. Dolaşırım Allah, gözlerim yaşlı.